cu atât mai mult Dumnezeu pentru a repara pe om din greșeala care a făcut-o prin neascultarea din Eden, nu multă supărare aduce atunci când nu pune preț pe aceste lucruri. Nașterea Domnului Hristos, înomenirea lui Dumnezeu, venirea cuvântului lui Dumnezeu pe pământ, atât de tainică a fost și este și va rămânea și pentru toți îngerii cerului, cu atât mai mult pentru oameni, fiindcă Dumnezeu s-a coborât din înaltul cerului, ziditorul fiind, la zidirea lui este marea smerenie, fără de care nu putea să-l smerească pe diavol și în felul acesta ca un vultur să ne ridice la slava din care am căzut. Venirea Domnului Hristos pe pământ din Fecioara Maria a fost atât de sensibil spusă de toți prorocii de-a lungul miilor de ani, încât că nimeni nu putea să comenteze și nici de acum încolo că nu ar fi venit Domnul. Locul, timpul, cum avea să vină, din cine să se nască, toate au fost spuse de sfinții proroci, dar au fost spuse în chip umbros, ca să nu priceapă diavolul, că tot omul care este plin de sine, de aroganță, mândru, părându-i se că el știe multe, acela știe foarte puține și este cel mai slab om. Cu atât mai mult să vă închipuiți diavolul, care datorită mândriei a căzut din slava lui luciferică, el a fost căpetenia îngerilor, cu atât mai puțin avea să știe tainele întrupării Domnului Hristos. Dumnezeu descoperă aceste taine, după cum spunea prorocul Isaia, numai celuia ce tremure de cuvintele lui. Vedem noi în viața noastră, când ne legăm niște prietenii, nu aruncăm sentimentele aiurea, ci acela ți este de mare confidență, care pune preț pe cuvântul tău, pe intimitatea ta, pe trăirea ta, face parte comună la ce este bine și ce este rău. Așa și Dumnezeu, văzându-l pe om supărat, văzându-l lepădat în cărare și jefuit, lăsat de diavol de-a viu, mult a regretat pentru om prin neascultare unde ajunge. Și atunci a trebuit să croiască mântuirea noastră. Și nu putea să o facă decât să vină întrupat. Că diavolul știa ceva de la sfinții proroci că va veni dintr-o fecioară. Știa de la prorocul Isaia, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și numele lui se va chema Emanuel. Pentru aceasta urmărea toate fecioarele și prin păcate și prin idolatrie le tăvălea în mocir la păcatul. Când s-au împlinit cele 70 de săptămâni de ani, cum spunea prorocul Daniel, că va veni unde lemnul milostivirii, adică va veni Dumnezeu întrupat, avea să vină Fecioara Maria. Această pruncă care s-a născut la bătrânețe, trupurile fiind moarte de procreiere, dar reînviate de Dumnezeu cu puterea lui, avea să lege pământul cu cerul. Omenirea în așteptarea aceea de agonie să vină cineva să-l scoată din acea temniță a morții, n-a avut pe cine să scoată și a ridicat-o pe Fecioara Maria ca un sol. Dar nu a fost predestinată. Trebuie să înțelegeți, nu cum spun sectanții, ci ea prin voința ei și prin smerenia ei s-a făcut locaș sfânt. S-a făcut acel alabastru de mir. Din sângiuirile ei, după cum îi rânduia la dumnezeiască, se încheagă omul în pântecele mamei, avea să-și îmbrace dumnezeirea trupul omenesc. După ce a fost născută Maica Domnului, la 3 ani, după cum bine știm, a mers în Sfânta Sfintelor și când și-a venit în firea ei femeiască, a fost scoasă de acolo și logodită cu bărbat. Bărbatul nu a fost oarecum ales, ci prin rugăciune. Că au fost aleși 12 bărbați din cele 12 seminții și fiindcă arhierei nu știau cui să-i o dea pe acea pruncă, pe acea fecioară, au spus fiecare să aducă toiagul său și să-l pună în Sfânta Sfintelor, iar ei să se roage. Și s-a întâmplat că a venit la închinare în Ierusalim un bătrân, Iosif, din seminția lui David, și-a pus și el toiagul acolo. Nu fiindcă ar fi vrut, cum sunt oamenii de astăzi, înnebuniți după patim, să se însoare, a fost mânat de Duhul Sfânt. Și când au căutat arhierei după rugăciune, care este semnul care l-a dat Dumnezeu, a găsit toiagul, înverzit, înflorit și cu rod. Și pe acel toiag era și o porumbiță. Fără numai că acesta este semnul. Ție ți se cuvine această fecioară să o ai în custodie. Prin logodna care s-a făcut, diavolul a pierdut. El a văzut ceva nefiresc după judecata lui la Fecioara Maria. A văzut că ea este deosebită de celelalte fecioare. Mult a dat târcoale ca să o spurce, n-a putut. Că oricât ar înconjura păcatul pe lângă tine, tu, dacă ești un om puternic, din voința ta și îl chem pe, în ajutor pe Dumnezeu, este imposibil să se atingă de tine. Până când tu nu te învoiești cu păcatul. Așa și Fecioara Maria. În momentul când s-a logodit, diavolul și-a luat gândul de la ea. Aceasta gata, sigur nu îl va naște pe Mesia. Și aici a fost piatra lui de poticnire, logodna Fecioarei cu Iosif. Iubiți credincioși, i-a avut discuția cu îngerul când citea din prorocia lui Isaia. Și a ajuns la acel stih, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul. Luminată de Duhul Sfânt și-a dat seama că aceea va fi ceva de excepție, ce nu poate înțelege mintea omenească. Și în mintea ei curată zicea așa: Doamne, aș vrea să-i fiu sluga acelei fecioare, cât de înaltă va fi ea, cât de frumoasă va fi ea în cugetarea ei și în trăirea ei sufletească. Și atunci a venit îngerul și a spus: tu vei naște pe Mesia. Împreună cu Fecioara Maria, în Sfânta Sfintelor, mai erau și alte fecioare, printre care una, mai isteață, mai rebelă cumva, era fiica unui rabin jidovesc. Și aceea spunea mereu: eu voi naște pe Mesia. Dar ea s-a făcut mică, doar nu era o concurență. Discutând între ele, nu participa la aceste discuții, chiar se cutremura de această îndrăzneală. Și iată smerenia, cât de mult aduce, cât rod aduce în ființa unui om. Deja Fecioara Maria, din discuția cu îngerul, ea s-a umilit și a spus: cum e posibil acest lucru? Nu cred, n-am cum. Eu de vreme ce nu știu de bărbat, nu înțelegea în mintea ei și precum nici noi nu putem să înțelegem întruparea Domnului. Și atunci a spus îngerul că ceea ce este la om cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Fie, iar ea răspunde, fie după cuvântul tău, stăpâne. În momentul acela, spune Sfântul Ioan Damaschin, a venit foc dumnezeiesc peste trupul ei și a ars păcatul strămoșesc. Și în momentul acela, Duhul Sfânt a adus sămânța dumnezeirii în pântecele ei și timp de 9 luni avea să-L îmbrace pe Dumnezeu în această haină carnală, trup de om. Când s-a împlinit vremea nașterii, avea să fie după rânduiala, care o vom discuta mâine, de ne va ajuta Dumnezeu, să meargă în Ierusalim, în Vitleem, unde avea să-L nască pe noul prunc, fără de care mântuirea nu se putea, oamenii nu se puteau mântui. Înțeleptul Solomon, prorocind în înțelepciunea sa, spunea că nimic nu este nou sub soare. Deci lumea în monotonia ei avea să se nască, să moară, soarele și ișderea, să răsară și să apună. Totul era parcă firesc. Când spune că nimic nu este nou sub soare, se referă la nașterea lui Hristos. Momentul nașterii lui Hristos, a zămislirii și a nașterii, într-adevăr a adus ceva nou sub soare, ceea ce nu a văzut tot universul. L-a adus pe Fiul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu din veac, fără de mamă, pe pământ, în pântecele Fecioarei, născându-se sub vreme, acum 2000 de ani, din mamă fără tată. Și în felul acesta, Dumnezeu desăvârșit, din tată fără mamă, leagă pământul cu fiu omenesc din mamă fără tată. Fecioara Maria, prin nașterea ei, fără păcat, avea să repună pe Eva în cinsta din care a căzut prin neascultarea în Eden. De acum femeia avea să fie pusă în aceeași valoare cu bărbatul. Cum spunea apostolul Pavel, așa cum femeia din bărbat și bărbatul prin femeie. Ea de acum avea curajul să-i spună lui Adam: eu m-am născut din coasta ta, că m-a făcut Dumnezeu, dar și eu te-am dat pe tine, că te-ai născut din mine. Și în felul acesta, iată, femeia nu mai este înjosită, cum spun nebunii de astăzi, ca să blasfemieze biserica. Ea este repusă în cinsta, încă mai mare cinste decât a fost acolo în Eden. Iată ce frumos, iubiți credincioși, Dumnezeu lucrează prin oameni și prin îngeri mântuirea noastră. Nouă nu ne rămâne decât să cugetăm la aceste lucruri și, crezând în ele că toate sunt ale credinței, înțelegem altfel viața. Mă bucur că ați venit în număr mare, mă bucur enorm de mult că începeți să conștientizați lucrurile dumnezeiești fără de care nu este mântuire. Eu am să mă rog lui Dumnezeu să lumineze mintea, să grăiesc cât mai pe înțeles lucrul acesta dumnezeiești, ca să vedeți cât de frumoase sunt ele și de gustoase pentru suflet. Dragi credincioși, la timpurile acestea oamenii lucrează cu totul și cu totul împotriva omului sufletesc și împotriva lui Dumnezeu. Fiți oameni cu minți și plini de credință, faceți roada mântuirii, fiți oameni smeriți, nu mușcați din omelele veacului acestuia și veți vedea câte roadă a minții va fi în sufletele frăților voastre. A crede în Dumnezeu este cea mai înaltă odihnă, cea mai mare pace pentru om. Vedeți câtă-s de neodihniți oamenii. Vedeți cum aleargă din noapte până noapte strecurând vânt după nimica. Special sunt făcute aceste lucruri ca omul să aibă o mișcare anapodă, browniană, o mișcare fără sens, ca în felul acesta să nu aibă timp să gândească cele frumoase. Stați un pic în loc, în halta vieții, și gândiți-vă așa, indiferent cine sunteți sub soare, deștept, simplu, bogat, sărac, bărbat, femeie, și gândește-te de unde vin, pentru ce sunt aici o fărâmă de timp pe pământ și unde mă duc. Oare este chiar într-adevăr ceea ce spun nebunii zilelor acestora, că omul e nimic, aici e iad, aici e raiul? Nicicum. Mă voi strădui, vă promit, ce promit, trebuie să și împlinesc, să intrăm în dedesubturile acestor taine, cât ne va lumina Dumnezeu, și să ne ospătăm din aceste bucate duhovnicești de care sunt sigur că aveți nevoie. Dacă ne ajută Dumnezeu, mâine vom discuta mai lejer, pe îndelete și pe înțeles, cât de frumos s-a născut Domnul Hristos și cum a fost de rece omenirea, cum își începe epopeea vieții, tragedia vieții pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos, care noi astăzi, în această noapte, l-am slăvit și nu altă dată. Că acum s-a născut Hristos, în noaptea aceasta cerul acum îi cântă, Ierusalimul și partea covârșitoare din Biserica Ortodoxă acum îi aduce slujba și osanalele care îi se cuvin pruncului Hristos. Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace pentru oameni bună și bine.